İhlas dediğimiz bir şey var. İhlasta yapılan her şey Allah için yapılması ve onda beklentiye girilmemesi. Bir yazın içinde hemen temas edilip geçildiği gibi Allah'a karşı davranışlarımızda, tavırlarımızda alacaklı gibi davranmamalı. Her zaman hayatımızda Allah'a karşı verecekli insanlarız ve her zaman mülazalarımızda da verecekli olma mülazası sabit olmalı. Hiç değişmeden sabit olmalı. Şimdi insan bir zevk duyması, bir hazza ermesi de kendi adına bir pay mıdır, bir hisse midir, değil midir? Evet. Bu zaviyeden bakınca ihlas, ihlası tam, ihlası etem, etem müslü ihlas. Verilen vazifeyi hiç tereddüt etmeden yerine getirilir. Çünkü emredildi bu. Ve katiyen mülahazalarını neticeye bağlamaz. Sadece marz-ı ilahidir. Yapacağı işlerde de Cenab-ı Hakk'ı hoşnut ederek edecek işleri araştırır. Yani acaba marz-ı ilahiye ulaşmak için bu vesilelerin hangisi daha süratli ulaştırır marz-ı ilahiye? Onu seçme mevzu. Mesela ilahi kelimetullah var. Mesela dinini öğrenmiş insanlara dinde derinleşmelerini sağlayıp inhiraf etmelerini engelleme var. Mesela dinin dört bir yana yayılması mevzuunda sistem geliştirme var, proje üretme var. Bunlar işin yan aktiviteleridir yani temel işin. Fakat bunların hepsinde şöyle böyle ibre hep onu gösterir. Bize bakan yanıyla meseleye ihlas deniyor. Cenab-ı Hakk'a raci yanıyla da ona rıza deniyor. Yani bizden ihlas, ondan rıza oluyor. İhlasla rıza arasında bir sebep-sonuç münasebeti var. Bir yönüyle ihlas bir sebep oluyor. Allah'ın hoşnutluğu da onun neticesi oluyor. İhlas talebinde bulunuyorsunuz. İşinizi halis yapıyorsunuz. Zaten kelimeye de bakacak olursanız, içine hiçbir şey karıştırılmamış, saf demek, öz demek bir şeyin, temel üsaresi demek, kaymağı demektir. O ne kadar saf, ne kadar öz, ne kadar üsare, tam üsare olursa, o ölçüde o iş mükemmel yerine getirilmiş sayılır. Bizden bu, Cenab-ı Hak'tan da rıza. Rıza talebi mevzu, bu nefsimiz adına bir istek değildir. Bu Rabbimizin hoşnutluğunu talep etme demektir. Bunun için en mükemmel yolu bulmaya çalışmak lazım. Yani acaba hangi yolda yürürsek o hoşnut olur? Şimdi bunun etemine gelince, etem öyle bir şeydir ki, emredildiği şeyi insan yapar, neticeyi tamamen Cenab-ı Hakk'a havale eder. En ufak bir beklentisi bile olmaz. Böyle bir beklenti bilmeyerek içine gelirse Enbiya-i İzam bile ikaz edilir. Mesela Efendimiz'e buyurulur ki اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتِ Sen sevdiğini hidayet edemezsin. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ denir. Dolayısıyla o ondan kopar yani. Hidayet bana ait değil yani. Arzu eder. لَعَلَّكَ بَاخِرُ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بَهَذَا الْحَدِيثِ اَسَفَ Şu Kur'an'a inen sözü inanmadıklarından dolayı üzüntü esefinden ve kederinden neredeyse öleceksin. Canın çıkacak diyor. Bu tatlı, yumuşak, takdir edalı bir ikazdır, bir tembihtir. Ama takdir edalı bir şey. Yani bir kere onda kilitlendiği meselenin kutsiyeti vurgulanıyor. Çok önemli. O kadar kendini bağlamışsın ki Allah'ı anlatacağım diye öleceksin neredeyse. Ama senin işin değil o yani. Onu kabul ettirme, o Allah'a ait bir meseledir. Şimdi orada bile ikaz ediyor ama takdir içinde bir ikaz yapıyor. Sen sadece vazifeni yap. Hiç kimse inanmayabilir. Hiç kimse seni dinlemeyebilir. Hiç müessir olamayabilirsin. Fakat müessir olamamadan dolayı katiyen müteessir de olmamalısın. İçine gelebilir. Hemen orada bir şeyler yapacak, evirecek, çevirecek diyeceksin ki Ne yapayım ben? Belki yol bilmiyorum, yöntem bilemiyorum herhalde bu mevzuda. Ama gayret ediyorum senin emrin istikametinde. Fakat yine de insanlar kabul etmiyorlar, üstünü kabul göstermiyorlar. Hiç ümmet olmayan peygamber var. En büyük veliden büyük, yine büyük yani. İşte onlardaki bu teslimiyet ruhundan kaynaklanıyor. Demek ki önemli olan ihlas ve samimiyet. Ve dolayısıyla Allah'ın rızası. Onun için bir zerre ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır diyor. Demek ki o bir zerresi Allah'ın rızasına vesile olabiliyor. Etem mi öyleyse işte bunun tam mı da diyelim bizim üstümüzdeki insanlar derler ki Allah buna emretti yapalım. Neticesinde Allah'ın rızasını gözetelim. Bu aynı zamanda bu bize cenneti lütfedecek. Bu şimdi burada bir cennet mülazası da karıştırıyorsunuz. Öbürlerin öyle bir mülazası da yok belki. Hiç öyle bir şey düşünmüyorlar. O lütfundan cennete korsa, fazlından cennete korsa kor. Bir daha deride bir tarafta sadece bir ihlas diyelim. Allah emretti yine yapıyoruz. Yine marz-ı ilahi olsun diyoruz. Fakat bu arada bazı isteklerimiz var bizim. Meşru dairede bazı isteklerimiz var. Onlar da olsun. Mesela işte bir zevki ruhani duyalım yani. İman, marifet var. Bir zevki ruhani duyalım yani. Cenab-ı Hak içimize bir aşkı iştiyak versin yani. Bu işi yaparken aynı zamanda bir iştiyak içinde de yapalım. Bunlar birer istektir yani Cenab-ı Hakk'a karşı. Birer taleptir. Rızasının dışında taleptir esasen. Meseleyi ihlasa bağlamanın dışında taleplerdir bunlar. Dolayısıyla her seviyedeki insanın durumu farklıdır yani. İrfan ufkuna göre yani. Rabbimiz de bazıları öyle bir münasebet kurar ki orada sadece o der. Dolayısıyla ondan yani o iman, o marifetten bak Üstad cevaz vermiş. İmanu billah, marifetullah, zevki ruhani. Fakat seviyesi bu herkese göre bir şeyse, seviyesi onu aşmışsa ben zevki ruhani falan da istemiyorum. Başını yere koyduğu zaman kıyamete kadar başını kaldırmayacak kadar ruhani bir zevke dalabilir bir insan. Orada der ki başını yere koymuştur. Ben bunu istememiştim ki verdin sen. Ben sadece seni istiyordum. Belki çok defa içinden gelmeyerek namaza teheccüde kalkmak bana zor gelsin. Abdest alma da bana zor gelsin. Fakat sadece vazife ve sorumluluğun itmesiyle veya onların çekmesiyle ben bu işi böyle zorla götüreyim. Ben o işten bir zevk duymayayım, istemiyorum. Çünkü ben sadece sana talibim. Dolayısıyla talebimde de esas tevhid olmalı. Tevhidin en derini talepte tevhiddir. Öyle bir şey isteyeceksin ki orada sadece bir olacak. O biri isteyecek, biri görecek, biri bilecek, biri düşünecek ve bire tüm mülahazalarını bağlayacaksın. Talepte şirke girmeyeceksin. O aslında müşrik olmuyor yani. Talepte bazı şeyler işin içine kat. Bir zevk-i ruhani, bir aşk talebi, bir şevk talebi, bir cesp talebi, bir incizap talebi. Hayır öyle değil bence. Kalbi tam halisse, hulus dediğimiz şey bütün benliğini sarmışsa, başını yere koyduğu zaman demeli ki bu, ben ne dünyevi ne de uhrevi hiçbir talep peşinde değilim. Ben sadece seni istiyorum. Bana ağır da gelse, kerhen de yapsam ben bunları, zoruma bile gitse, namaza ölerek kalksam, boynumda ip var gibi namaza çekilsem, fakat bunları mehafet ve mahabet hissiyle yapmalıyım. Sen Allah olduğun için mabutsun. Allah olduğun için mabutsun. Ben ibadet yaptığımdan dolayı Allah değilsin sen. İşte bu inceliğe bağlı, maddi manevi, dünyevi uhrevi, cismani ve ruhani, hiçbir şeye bağlamadan Allah'la münasebet içinde bulunma. Allah bazılarına lütfeder, böyle olur. Allah'ın o lütfuna mazhar olma önemli bir mazhariyettir. Öyle bir lütfa mazhar olmamış bir insan da bence ne seviyede olursa olsun Allah'tan onu talep etmeli. Dünyevi işler talep etme değil yani. Kabirde de durumun benim asan olsun, ona da bağlama o işi. O senin yarın olsun yeter. Mahşerde ben asan geçeyim her şeyi, ona da bağlama o işi. Sadece ona bağlan. Sırat-ı emniyet içinde geçeyim, bazılarının talebi olabilir. Ben sadece sana bağlılık istiyorum. Beni gör, gözet ve gözetiminden bir an dur etme. Bunlar seviye meselesidir. Biri öyle düşünür, yüksek uçar. Biri belli bir seviyede uçar, yer çekiminden ancak o kadar, cismaniyet çekiminden ancak o kadar kurtulabilir. Beden sürtülmesinden ancak o kadar kurtulabilir. Ve kimileri de işte sürüne sürüne gider. Zannediyorum bir hadis-i şerif temelde bu esmiri ifade ediyor. Yani kimisi sırattan berk-i hatif gibi geçer. Kimisi bir kısım çengellere takılır orada. Kimisi sürüne sürüne geçer. Kimisi de dizle geçer, dizleriyle. Aslında bu hayatta ötelere bakışın fotoğrafıdır bu. Veya ötelerle alakalı Rabbimizle münasebetin resmi gibidir o. O berk-i hatif gibi geçenler, onlar öyle bağlanmışlar ki öbür aleme gidince onun cezbiyle incizap içinde adeta mahşerden geçerler ama mahşerin tozu ayaklarına bulaşmaz onların. Cehennemin üzerinden geçerler ama tozu dumanı duymaz. Hatta zayıf bir hadis-i şerifte geçin ateşimi söndürüyorsunuz der onlara. Bu burada biraz irtibata bağlı. Gönlün ona bağlanmasına bağlı. Benim seviyem bu değil falan diyorsun. Ben bir hiç miyim? İnsan kendisini hiç görmeli ama fakat burayı tutturamadım diye dalalet içindeyim ben, sapıklık içindeyim, şirk içindeyim gibi mülahazalara da girmemeli. Bu önemli bir cehd ve gayret ister. Fevkaladeden Allah'ın onun irfan ufkunu açmasına bağlıdır. Fakat size öyle bir irfan ufku açmış, öyle duyuyorsanız, ona karşı bu şekilde bir iştiyakınız varsa, adeta ona bağlılığınızı bir namus kıskançlığı içinde görüyorsanız, ondan başkasına gözünüzün düşmesini istemiyorsanız şayet, cenneti bile gözünüzün önüne koysa diyecek kadar onu kıskanıyorsanız, bu seviyede geriye dönüp alttan yürüyemezsiniz zaten. Günah işlemiş olursunuz. Ama ufkunuz buraya ulaşmamışsa, öyle diyecek seviyede değilseniz aslında o da sunuyor olur. Evet, insan bulunduğu yerden aşağıda bir yol takip edemez. Allah irfan ufku itibariyle nasıl bir kulvara yükseltmişse onu, yükseltildiği kulvarda o kulvarın kurallarına göre koşma mecburiyetindedir. Orada şu hızda koşulacaktır, şu kadar kilometre koşulacaktır. Şu tempoda koşulacaktır. Kuralı vardır onun. Dolayısıyla kulların hakkını verme gibi bir şeydir o. O seviye. Ama herkes o ufku tutturamayabilir. Tutturamayan kurtulamaz demek değildir. Herkesin ötede bir seviyesi var. İnsanların iftar tablosundan bizim gibi mahluklara kadar değişik mertebeler var, seviyeler var. Fakat Allah'tan onu istemek lazım. Allah'tan yine Allah istemek lazım. Allah'tan onun dışındaki her şeyi nazarınızda yıkmasını istemek lazım. Değersizleştirmesini istemek lazım. Bu dünyadan el etek çekme demek değildir. Angarya, suhra kabilinden her şeyi yapma. Buradayım. Sen bu esbab dairesi içinde beni yaratmışsın. Bu sebepler senin yarattığın şeyler olduğundan dolayı ben bunlara riayet ediyorum. Senin hatırına riayet ediyorum. Eşime senin hatırına bakıyorum. Çocuklarıma senin hatırına bakıyorum. Yoksa o mülahaza olmasa, hayır katiyen ve katibeten, bakın başınızın çaresine derim ben. Bunlar seviye meselesidir. Allah o seviyeyi ihsan buyursun. Kul inni umirtu en a'budallaha muhlisen lehuddin ve umirtu le en ekune minel müslimin. Kul illaha a'budu muhlisen lehuddini diyor. İhlas, illa ihlas. Amelin ruhu ihlas. Ama ameli Allah belirler. Allah'ın belirlediği şeylerde, tecviz buyurduğu işlerde ihlas bir şey ifade eder. Bu defa hiçbir amel yoksa ve Allah'ın belirlediği şekilde değilse, bu defa da ihlasın altı boştur. İhlas, mekana göre zaman gibi bir şeydir. Mekanın mevcudiyetini düşünmediğiniz zaman zamandan bahsetmeniz mümkün değildir. Çünkü üç boyutlu mekanın bir dördüncü boyutudur. İzafi bir varlığı vardır. Dolayısıyla ihlas dediğiniz şey de esas iş varsa, Allah'la bir muamele varsa şayet onun bir buğdudur. Allah'la bir muamele yoksa, bu muamele Allah'ın dediği gibi değilse, onun planına uygun cereyan etmiyorsa, bu defa da ihlasın altı boştur. Ortada bir ruhu mücerret var, fakat ceset yok demektir. Biri cesetsiz can gibi, öbürü de cansız ceset gibi. Gözümü ona dikmişsem, o benim göz ağrımsa, başka şeylere göz kaymamalı. İnsan teferruatta boğulmamalı. Yabancı hayal girmemeli o gözlerin içine. Hele kalbe asla oturmamalı. Orası beyti hudadır. Ora hep pak tutulmalı.